terasan dalam hatiku ketika ku jumpa dia. Ketika itu pulang sekolah, jumpa dengannya tiada sengaja. Bertemu di simpang jalan, dua mata berpadu pandang sejenak, saling melempar senyum nan manis, berdebar rasa hatiku. Jadi milik aku, bahagianya rasa hati.